महफिल को जरा और जज्बाती बनाने के लिए, शाइस्ता बनाने के लिए एक अलग रंग की गजल पेश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दर्द दिल के करीब होता है और दुनिया में भला कौन हमारा।